Gränslöst. Gränslöst. Nova. Nova. Nova. Oj. Det var snacka om bäcken. Gränslöst. Shut up. No. Hello. Visst det passar bättre in för dina gränser och inte är gränssprängande nog. Overstått sommer og velkommen til førpremiere på Grenseløst her på Radio Nova. Vi skal starte denne sesongen en smule bedaglig. Ute på grønne sletter, vel en slett bakke. Nærmere bestemt hos Groruddalen Golfklubb. Der skal jeg møte Head Pro Per Falk, som skal vise meg, som aldri har spilt golf før. Vel, minigolf, men det regnes vel knapt nok som golf. Han skal vise meg hva det går ut på. Så, hvis du nysgjerrig på golf, bli med opp til Groruddalen. Hei. Hei. Ola Falken, hva er det nå? Per Falken, jeg jobber her på Groruddalen Golfklubb som golfbro. Hyggelig at jeg får komme og se hva dere har det og prøve å spille litt golf. Ja, hyggelig. Hyggelig med besøk. Du ansatt som hovedtrener, eller du? Det stemmer. Du har mye å gjøre. Ja, vi har nok her. Vi jo to golfproer på denne golfklubben. Jeg og min bror og kollega Thomas. Da. Okay. Så vi har nok å drive med på to personer her. Er det noen flinke folk her, eller er det en sånn type? Ja, vi har vel noen alle kategorier av golfspillere. Alt fra nybegynnere til mer etablerte handicap-kategorier av spillere. Hva er Groruddalen Golfklubb? Hva er forskjellen på dere og andre golfklubber? Ja, forskjellen vi jo en ganske sentral bane, så den ligger lett tilgjengelig til. Men ellers så vi har en 9-hulls golfbane her, og det jo da par tre på alle hull, som kanskje litt forskjell mot for mange andre baner, der det en blanding av lengre og kortere hull med både par tre, par fire og par fem hull. Hva er store forskjellen på dere og liksom det man kanskje kjenner best, Bogstad golfklubb? Ja, Bogstad var i den klubben som var tidligast i gang i Norge, hva jeg skjønner. Jeg jo svensk, da, men det vel den som den eldste golfklubben i landet, tror jeg. Det ikke noen forskjell på type mennesker som her og der? Nå har du muligheten å snakke litt. Ja, det vet jeg ikke, men vi har et godt miljø her på Groruddalen Golfklubb, og det jo Nordens vanskeligste par tre-bane, men par tre for proffer jo de vanskeligste hullene, mens en nybegynnere som har med det her handicap-systemet vi har i golf, så jo det oftest litt enklere mange ganger. Nå det ikke bare, kanskje bare å komme hit for å spille golf. Det kan jeg ikke tenke på. Det så veldig enkelt sånn som jeg gjør nå. Men hva må til for å få lov til det? Altså, det er vel såkalt green card i det heter? Ja, det heter green card. Nu har jo Norges Golfforbund gjort om det lite mer tilgjengeligt. Man lærer seg på samme måte å klare av å spille på en golfbane. Så man trenger å gå et nybegynnerkurs for å lære seg litt hvordan det fungerer på en golfbane innan man slipper til. Ja, men du gjør et litt unntak i dag. Ja, vi gjør et unntak i dag. Jeg blir jo med deg som ansvarlig her, så det går bra. Du, her har du et sett med golfkøller som... Ja, her har vi et sett med golfkøller til deg, og enligt reglene får man max ha 14 golfkøller. Her har du 11 køller med deg, og det kommer du att klara. Golf er et strategisk spill, så jeg tror du har lite att välja på för att ta det strategiskt sett runt banan här. Hva er forskjellen her? Det jo... Altså litt vet man liksom på forhånd, man har jo selvfølgelig googlet litt, at det såkalt wood and iron, ikke det heter? Ja, altså wood, når jeg begynte med golf på 80-tallet, da begynte jeg med trækøllehoden, sen heter det jo jernkøller, og de jo fremdeles da i jern. Sen skaftene kan jo både finnes som tidligere også i stål- og grafitskaft. Det finns ju forskjellige vinkel då på både jernkøllerne og på wooden, eller som idag då er det jo metal woods. Som det har blitt. Ja, okej. Okay. Det här ligger lite på sån minigolfkulle. Alltså jag har ju aldrig spelat golf förr. Det här är min första gång faktiskt rör en ordentlig golfkulle. Ja, riktigt. Det är liksom en jag har spelat minigolf då, men det är kanske bara en sån avancerad form för putting. Ja, riktigt. Minigolf är ju vad jag vet bara en putter som du puttar runt på en bana. Här har du man har ju en putter här också som du brukar sannsynligt på greenen när du får få bollen till slut i hull. Men sen för att spela in mot green och ta det från då som man startar på ett hull utslagssted eller tee så har du ju lite forskjellige kuller som du kan praktiskt spela runt banan med. Exakt. Och vi bör väl kanske, hvis jeg skal ha chansen för att bli färdig idag, så bör väl ja, dere, som du säger, dere har bara ett par tre banor här, men eller par tre hull heter det väl. Ja. Så vi vill kanske ta en av de minste par tre hullene dere, hvis jeg skal ha noen forhåpning om å bli ferdig i dag. Ja, det er en blanding da på, men vi kan prøve det første hullet. Ja, ok. Og gå til å spille på det første hullet. Så det tror jeg blir bra. Skal du være caddien min da? Skal jeg være din caddie, ja. Da kan du litt om golf. Nei, altså... Har du sett på golf på TV, for der har jo oftest proffene en caddie som hjelper dem å kanskje forhåpentlig prestere så bra som mulig. Altså man må jo både være døv, blind og følelsesløs for ikke å ha fått med seg at det finnes en person i denne verden som heter Tiger Woods. Riktig. Han har jo kanskje på en måte skapt et ansikt til golfen. Og, absolutt. Ja. Han har jo gjort, det har jo funnits tidligere da, mange store personligheter inom golfen som har gjort mye popularitet for golfen, men Tiger Woods har jo gjort enormt mye for golfen sånn sett, og øket prissummen, for det har jo blivit så populært med å fått en sånn superstjerne som han har blitt. Ja. Men han kunne være så kjipt mot en svensk dame, det ja. Det har du kanskje noen synspunkter på. Ja, da, altså det har jo kommet lite fram lite ja, fakta om Tiger Woods privata liv också, men om man tar till det sportsliga så har han gjort någonting ja. Väldigt bra där då. Det blir en avsporing med nu kanske. Ja. Ja. Det kan jag förstå. Nu står vi i kö här, eller? Ja, nu står vi lite i kö. Är det här sån alltså det är, för mig ser det mest ut som en uppförsbacke hela vägen runt här. Nej då. Det känns så när du ska pröva golf eller. Ja, när jag ser liksom här det är liksom ja, det är lite kuperat här. Det är ju flott natur här så att det är ju som på träningsområdena där man ofta står och börjar att pröva lite golf så är det ju fina förhållanden där det oftast står flatt och plant. Men ut på en golfbana har du ju mer utfordringar med lite kan vara kuperat och så vidare. Men är det tillfälligt hur som banan här har blivit då? Att den på något sätt blir lite som, det ser ut som massa vikingegravar runt oss nästan. Alltså ja. Det är som höga. Det här vad jag har skönt har ju varit en gammal söppelfyllning. Jag kan inte så mycket historien bak här, men jag tror att det här har man ju inte, det här har man ju byggt golfbanan naturligt så som det har varit. Ja, riktigt. Men är det vanligt eller brukar man något tillrättelägga den kanske? Många gånger så i USA där man visst man har en budget som är mycket ekonomi så kanske man kan göra akkurat så som man vill ha det, men många gånger kan man ju då bygga banan bara genom naturens naturliga utveckling och få en väldigt flott golfbana. Är det så att nu är dem, det var de som stod och väntade på? Ja. Så nu har vi väntat till dem är helt färdiga eller? Nej, vi går okay. Bort mot utslagen nu. Och nu är det ju så att det finns ju då försäljliga utslagsstäder så kanske du ska byna på det utslagsstäder som är närmast hull. Ja, det har hört så väldigt bra ut. Blir lite kortare. Där är ju som nästan som slägga in gäringskost. Ja, det är på grund av att driving range ligger så som den ligger här vid första hullet som är säkerheten. Ja, där går de och letar efter ballen ser det ut som. Varför man än gör det där uppe? Ja. Hur är där är den. Där ser jag svitt. Hur långt är det härifrån och bort till flaggen nu? Ja, så som du har nu har du 125 meter från utslagsstödet till mitten av green. Och det är ingen hindring i vägen där. Det är ju är det någon som man brukar lägga in såna sandbankar och såna. Ja, du har ju en bunker som vann och sånt någonting. Vakta både höger och vänster om green. Och du har ju ja. Vad ska jag säga? Du ska ju pröva som du ser här och hålla sig i fairway och det går ju en bäck längs hela högersidan och det går det är mycket, ja, alltså, det är mycket ruff och trän längs hela vänstersidan. Ja, för det är liksom en sån ramma in. Det ser ut som en sån stor fyrkant eller rektangel. Ja, du ser ju kanske var du önskar att försöka placera din boll. Ja, hvis du inte klarar att få den i hull på ett slag här då. Ja, då vill jag ha gratis medlemskap för resten av livet i Groruddalen golfklubb så får det till på mitt allra första golfslag. Ja, i vart fall så är det enligt tradition hvis man klarar en hole in one då ska man by på champagne. Det är ja, okay, det är en tradition inom golfen, men du får ju också lite ära genom att få ditt namn placerat på en tavla inne i klubbhuset med okay. Ditt namn och vilket hull du gjorde det på. Ja, är det någon hur många namn står det på den listan här? Ja, det är nog ett jag husker inte, det är nog ett 30-40-tal faktiskt som har gjort hole in one runt genom sedan vi öppnade banan från 1988. Ja, okej. Okay. Det är också värst. Men vi sparar när jag hamnade i den där steinbacken där. Ja. Det är inte så mycket vann, men i hvert fall där det var sån stein. Då är man, hoppas jag, fitten draget. Då har man, då måste man liksom bara knö ballen ut härifrån. Det är inte lov att lyfta den ut hvis den hamnar på ett väldigt äckligt ställe. Jag ska förklara lite enkelt. Reglerna är ganska enkla i golf. Det går ut på att från utslagsstället nu får du pegga upp bollen med en så kallad peg och lägga bollen på. Men sen går det ut på att få bollen i hull och helst på färre smulor slag. Och dit du slår bollen, där må du spilla bollen som den ligger och banan som den är. Kan du inte spilla på den, så må du droppa den med ett straffförslag. Ja, okej. Okay. Då får jag se om jag helt att greja att träffa den bollen i det helt tatt. Ja. Ska vi se, du hade en sån 10, vad det du kallade? Ja, 10. Är det forskjell på sån, har du kallat det en peg? Pegger, ja. Det är forskjell i fargen, bortsett från det är det väl inte någon forskjell? Nej. Var det en sån lyckefarge? Okay. Ja, du får kan välja färg här. Tja. Eller gul eller blå eller röd. Jag tar en blå. En blå bägge. Ja. Selv om, ja, jag tar en blå. Och så är det bara att sätta den här var som helst. Mm. Då kan du pegga upp mellan klossarna här. Och sen spurs du då. Nu har ju, när man slår på en driving range, när man har ett golfset som du snackat om, så fyller man ju ut och det står ju längder på ett på driving range eller övningsområde. Då kan man pröva det försäljda kullen för att finna ut och hur långt du slår med det försäljda kullen då. Ja, riktigt. För då vet man ju lite mer när man kommer ut på banan att okej. Okay, ja, för nu har jag bara hoppat rätt i det egentligen. Riktigt. Det är lite sån sneaking där. Så jag får pröva att hjälpa dig lite. Jag var ju din caddy som du sa. Ja, men är det vanskligt det här? Golf är rangerat som den näst vanskligaste bollsporten i världen. Så att okay. Det är kanske det som gör att det är så fascinerande också, att man känner att det gick så lätt, men man klarar att få till någon bra slag, och det är väl det som ger den här inspirationen för att klara och föla att man ettervärt kan pröva bli stabil på golf. Har du sett mycket frustrerade folk här? Ja, jag tror man ser en hel, men jag är golftränare, så jag hoppas att de ska komma till mig och jag ska lära dem att spilla golf så att de inte blir så frustrerade på banan. Ja. Så att man har mycket spilleglädje. Vad är det du har gett mig slags kö nu? Nej, jag har gett dig en tjurjärn. Tjurjärn. Jag trodde det var sån här träkulle man brukt, sån enervood eller ett. Ja, men nu tror jag på dig att du är en flink golfspelare, ja, då kanske du går för långt med den. Okej. Okay. Ja, det stolar på caddien min, det är det man ska göra. Man ska väl höra på caddien sin? Ja, jag tror det. Gränslös. Hur är gränslös? Gränslös, hur är du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Kan du tro odds ner för att jag träffade på första slag? Tror alltså att det är helt att träffa bollen. Ja. Jag tror det här kommer gå bra, ja. Det blir spännande att se i vart fall. Sen har jag tagit bilden med om det är ett skickligt talent som kommer här på besök på Grodalen Golfklubb. Det tvivlar jag på. Det är bara lurigt på hur snäll jag ska stå egentligen. Du ska ställa upp det så att du får känna att du har plats för armarna att svinga och bollen ungefär mitt emellan fötterna. Okay. Stå lite längre undan bollen där, äkta bollen. Men du kan ta en prövesving vid sidan av bollen först. Jag har säkert sett på golf på tv och bildat en liten uppfattning om som cirka man gör, för det här var ju en ganska naturlig sving. Ja, skapa lite plast då och sätt ner sålen flat i backen. Vad sa du? Sålen flat i backen på kullerbladen. Ställ dig lite längre väck från bollen. Och sätt ner sålen på kullerbladet, flat i backen. Ja, okay, då är vi liksom färdiga här för premiären på Grodalen Golfklubb. Nej, det är vårt som press. Första hull då, är premiären för dig som golfspelare. Ja, det är det. Jungfruslaget. Och det var en bom. Ja. Men jag var inte så väldigt långt innan så. Nej. Jag var rädd för att slå i backen, tror jag. Prova en gång till. Oj. Det var snacka om bäcken. Nej, snacka om bäcken. Jag ska aldrig ha snackat om den bäcken. Nej. Men den sprått över bäcken. Riktigt, vi har den i spel. Vi har den så i spel. Så vi fortsätter. Ja, jag måste vi går bort och spelar vidare. Vi är på väg. Jeg var jævlig skuffet over at jeg ikke klarte å løfte den. Ja. Oi, hvordan er det med språkbruk på en golfbane? Man skal vel prøve å oppføre seg pent, precis som i det vardagliga livet. Okej. Okay. Humör är ju grejt att ha i alla idrätter, men man får pröva att behärska sig lite. Ja, okay, ja. Om jag hör det mycket som fan! Ja, som du sa, det kan ju bli en del frustration, men det är därför jag som golftränare vill få folk till att komma och lära dem lite teknik och så att de får en mest möjlig spilleglädje och kanske inte så mycket banneord och frustration på golfbanan. Ja, inte sant. Men nu, det här kommer gå bra nu. Vi provar ju här nu. Det blir spännande att se hur det... Ja. Vilken upplevelse du får med att spela det runt här. Inte sant? Men i alla fall grej att komma... Där ligger den! Bollen ligger i spill här, ja. Det är på andra sidan av den här med steinbäcken. Andra sidan bäcken, ja. Hur många meter är det upp till hullet nu? Hur många meter kommer egentligen? Jag skenar lite ut till vänster. Ja, nu har du över bäcken och så nu är det. Nu har du 75 meter kvar till. Okej, okay. 50 meter är inte så värst. Nej. Okej, okay, det var en. Jag slog med en femmer, var det? Nej, sjuer. Du slog med sjuerjärn. Sjuerjärn. Nu hjälper jag dig vidare. Jag ger dig en lite mer vinklet kulle. Okej. Okay. En pitching wedge. En pitching wedge. Okay. Ja. Hur många sån typer av olika kuller finns det egentligen? Ja, du har ju 11 kullor med dig i det här golfsättet. Man får som max enligt reglerna ha 14 då. 14. Och alla har olika namn och olika... Alla har olika vinkel och vinkel som gör att du kan spela runt banan. Okej, okay. Jag prövar att komma bort upp här. Jag är lite rädd för att slå i backen, vet du. Resten. Ja. Sån ja. Oj! Det var inte så dumt. Nej, nu har du bollen ut på fairway i spel. Det var ju ett genialt slag. Så nu ligger vi i fin position för att ta oss in mot greenen och hullet här. Det var ju egentligen... Det var inte så dumt. Nej. Till att vara mitt andra... Du, när man bommar på ballen som jag gjort två gånger, är det ett slag? Det täller som slag. Alla ja, försök på stå täller. Så där har jag fyra. Fyra av... Jag gick i den här... Den här glädjen av när vi får det till. Ja, inte sant. Man ska ju spela golf. Golf, det ska ju vara göj att spela golf. Så nu ligger vi helt perfekt till här på fairway. Hur många meter? Det är rätt fram upp till... Ja, nu har vi en utfordring här med en liten uppoverbacke mot slutten där upp mot flagga. Ja, riktigt. Den kan trilla ner på sidan. Som jag sa, golf är ett strategiskt spel. Enten så må vi prova att trilla upp den eller så må vi försöka lyfta den och få den att stoppa inne på green. Och där är det en sån bunker, inte det? Till vänster. Ja, bunkrar jag som vaktar lite köjöverslagen. Vad är det du har gett med slags... Nu ska jag försöka... Jag brukar ju se då att det är alltid enklast att hålla bollen närmast möjlig backen. Men här kan du ju också... Ja, det är det lättaste. Så att välja kulle här nu, enten att trilla upp den eller välja den här kullen och pröva och allikaväl pröva att hålla den lavt. Och så försöka få lite stopp på den. Jag kommer att ge dig en kulle med ganska mycket vinkel nu. Ja, för jag tänker det att jag ser den häller ju mot höger. Ja. Så hvis jag träffar, ballen kan fort trilla ner i den där steinbacken där borta. Ja, helt riktigt. Den kan i vart fall trilla ner mot den högre bunkern. Ja, den högre bunkern där borta också. Ja. Så men vi får se här. Vi får se vad du har för både längdkänsla och precision och rättning på det här slaget. Så det... riktig längd, försöka och ta kanske en prövsving för att få in känslan. Hur långt tror du att du har igen här till hull nu? Ja, det är ju som säkert, det är som ting som kommer med erfaring vill jag tro att. Ja, det gör ju det. Du har ju det här. Du har 50 meters markeringen där. Så du har ungefär ja, 40 meter kvar. 40 meter? Ja, men vi har alltså, nej, det har jag aldrig, jag har inte fått ett par gånger sett. Det är två bomslag. Du får pröva här och känna att du svingar ungefär som om du ska slå 40 meter och rätt fram i rättning. Wow! Det var ju hinsides! Hejs! Det var ju helt absurd! Bra! Vilket teamwork! Det var ju helt vanvettigt bra slag! Ja. Mitt på grin. Det där var ju... Nej, för nu förstår jag den här tillfredsställelsen man får när man får ett skickligt gott träff. All den här, du känner det liksom ner i tåspissen att du träffar så bra. Den ligger helt på enden av green då. Då tar vi, jag som är din caddy, och då ger jag dig putten då. Putten då? Då får vi se vad du har för längdfölelse här på att komma i hull då på färrest möjligt slaget. Och nu fick du ett fint lyft in på green. Det här kan jag säga, det är helt vanligt. Det är inte lagt några extra underlag på det här. Nej, det är helt det är gringräs. Det är gringräs. Så då kan vi pröva att putta då. Du menar en god, för nu ligger den liksom, den ligger inte helt på green. Den ligger liksom lite i utkanten, lite han har akkurat rullat lite över, så den ligger i greenkanten. Så nu vi provar att putta nu. Ja. Ja, det är putt. Vi ligger här nu på fem slag. Fem slag, ja. Du har där lika väl haft tre godträffar. Tre liksom. Ja. Tre reella slag och två såna där han är det något speciellt man bör tänka på när man ska slå ett sånt putterslag? Ja, du ska försöka få en, som du gör nu, en jämn pendel så att du får bra trill på bollen. Försöka få den på alla slag i riktig rättning med riktig hastighet. Jag vet inte hur många platser i Sverige har spelat minigolf, men det är inte få. Nej, så nu kommer det som minnen tillbaka. Om du har spelat minigolf så kanske du har, nu är det vanskligt att se då, du får ju bedöma lite grann vår rask eller trek du tror att det trillar. Ja. Så målsättningen här är väl att komma i hull, men eller så närma hull som möjligt. På den banan här, den är ju lite hellig och lite mot vänster. Ja, det är hellig lite mot vänster, ja. Så okej, jag är klar. Det var hårt, det var allt för hårt. Ha det. Ja, det var lite hårt, ja. Det var lite i hårdaste laget, så nu måste jag pina mig nästan tillbaka till. Nej, det var inte så långt nu. Och nu ligger du ju inte på green, men då kan du pröva antingen att putta hårt och bedöma, eller så brukar du en annan kulle och chippa upp den, som man kallar det. Okay. Så att du har lite lyft på bollen och sen trillar den mot hullen. Ja, för nu är det cirka 10 meter dit. Ja, knappt. Men det är cirka samma avstånd som i stad. Ja, det är nästan lite kortare nu. Det är kanske 8 meter till hull. Ja. Kan du väl anbefala mig att bruka putten eller prova luften? Jag tycker du kan prova putta. Du har ju en uppoverbacke och så trillar lite trekt. Så det, om du puttar i... Nej. Det var väldigt äckert. Ja. Jag var nästan tillbaka till där jag var i stad. Ja, lika väl. Det var ju nästan... Nu är det ju bara en meter igen här cirka. Ja, nu har du knappt en meter igen. Och så är det en... Är det en, ett insekt på bollen? Ja. Så här flotta. På får du markera bollen. Kom ja. Nej! Du ser, det är väldigt kort. Nu följer jag mig som tutta, ikke sant? Hon står och slår och slår och slår på det sista metern och aldrig får den i. Det har man nog sett någon gång i alla fall. Susanne, hon gör ju det väldigt bra. Hon, okay, kanske, ja, hon gör det ju bra. Hon får ju bollen väldigt bra. Det var närt! Ja. Nu har jag slut. Kom jag helt ut av tällingen? Nej! Alltså det hållet där är ju inte så lite. Det kommer, hur stort är det egentligen? 10 centimeter i diameter. Ja! Sonja! Yes! Då fick vi bollen i hull. Till slut, jag tror jag brukade 4-5 slag bara på efter att jag kom ut på green. Ja, och du ser här att närspillet har en avgörande faktor. Ja. Väldigt avgörande faktor, men du slog fina slag, men du ser här på puttningen och inspillerna mot green är lika viktigt. Nu hade du, som du sa här att du hade en meter igen, så det här borde gå bra. Så de här korta slagen täller ju lika mycket som om man slår på ett 300 meters slag, som vissa klarar att göra. Ja, för en ting är liksom att dryla till en golfboll och bara se den fly av gårde i flera hundra meter. Någonting är liksom den sista fjärten. För här, där kommer man ju lägga in ganska mycket sån tilting, alltså sån grader i på backen. Och, ja, så det gäller ju att läsa grinernas helling och försöka ha precision på även så här, såna här slag. Ja, inte sant. Men nu går vi till sidan. Vi har nog folk som kommer bak oss här som ska spela det första hullet. Så att det lär man sig också lite grann på ett nybörjarkurs. Det här med att hålla spilletempo och så vidare. Och hur det fungerar på en bana. Men det här gick otroligt fint det. Jo, tack ska du ha. Våran föltest av spille. Jo, det föltes faktiskt väldigt, väldigt, väldigt artigt. Det var till mer smak, rätt och slett. Ja. En ting jag bara spör om. Det är, vem är det som fant på det här grejen här? Hva som, det går rundt og slår med jernstang på, på en ball liksom. Hva var det som kom på det her? Om man ska gå tillbaka då lite till golfhistoria så står det i historieböckerna att golf uppdaget man i Nederland, Holland eller Nederland. Men sedan på 1300-1400-talet på de brittiska öarna så var det någon rika adelsmän som bynte med någonting som ja, som lignet lite på golf med något liknande av det man spelar med idag, kuller, bollar, alltså golfbanor och utstyr var ju icke detsamma utan det var ett hull i backen på jordarna. Man hade någonting som lignet lite på kuller och bollar. Sen har ju utvecklingen gått väldigt raskt både med golfbanor och utstyr fram till där vi är idag. Men vad var idén liksom? Var det en tillfällighet att det här dukade upp eller? Ja, idén var väl, det var ju precisionssport. Man på den tiden, 1300-1400-talet, var det ju mer som pilbueskyting. Här skulle man då pröva få en man hade något som lignat på en kulle och lite på bollar och skulle få den här lilla bollen i ett hull i backen. Så det blir också en precisionsidrett eller vad ska jag säga. Hvordan golf har klart att bli en av världens största idrotter? Ja, ettervärt och under tidens historia så har man ju fått fram då någon som har blivit dyktiga på det här spelet. Man har ju utvecklats lite grann. Någon som blev intresserad säkert i att få bollen i hull på det här, som det spelet går ut på. Och då har man ju fått fram någon som stjärnor inom golfen som då har blivit dyktiga på det här spelet och gjort sporten populär. Ja, vi snackade lite om Tiger Woods tidigare. Är det han som på något sätt verkligen gjort att det exploderat? Ja, det begynte väl med Bobby Jones och alltså Walter Hagen och sen Ben Hogan och Jack Nicklaus och Gary Player och Arnold Palmer på senare tid. Och det är ju namn som inte ser med något. Det är som Tiger Woods är ju liksom. Nej, det är längre tillbaka i historien. Ja, okej. Okay, ja, riktigt. Så att, men nu idag då så har man ju, sen kom ju då Tiger Woods som en superstjärna idag då och tagit sporten till där den var den är idag med all den media och prispengar som han har, ja. Intresset har ju varit enormt så att då är många som önskar att se på tv och följa med och börja med golfsporten, vilket är väldigt positivt. När var det golfen kom till Norge? Ja, jag tror Oslo Golfklubb eller Bokstad, den hade väl 100-årsjubileum för någon år sedan så att man började väl med golf här i landet för cirka 100 år sedan då. Men den stora boomen, den kom ju i slutet av 90-talet. Då det blev mer en folkesport. Ja, det började bli snack om att det blev så många gårdsbruk som blev lagt ner. Ja, ska, alltså, golfen tog över för matproduktion, men det är akkurat den poängen skulle jag ligga här. Men, alltså jag kommer ju från Sverige och där kom ju boomen på 80-talet och här kom den i slutet av 90-talet. Före det var det ju mycket sån snobbesport. Nu idag har det blivit en folkesport och många har uppdagit och ja, att man har lust att börja spela golf. Golf ser morsamt ut och det har ju idag blivit mycket mer lättillgängligt syns jag. Det var otroligt hyggligt att få komma och pröva där. Det gav faktiskt mer smak så jag får se. Som sagt, det är ju lite ekonomi i det här också. Så det får man, det är väl lite sån individuellt vilken golfklubb man vill börja i och hur man bor i så i Norge eller tror. Helt riktigt. Så men jag säger tusen tack huvudtränare Groruddalen Golfklubb Per Falk. Väldigt hyggligt. Det var morsamt. Tack ska du ha. Tack. Ser du luften? Känner du temperaturen? Var är du nu? Gränslöst på Radio Nova FM 99,3. Ja, det var otroligt artigt att spela golf. Det må jag bara säga. Du må bara testa det nästa gång du får den möjligheten. Den chansen kan du inte låta gå ifrån dig. Når det sagt, jeg grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Send meg en mail til grenselost@radionova.no. Straks det studentnyheter. Olaf G. takker for seg. Hei, og hopp i det, men ta ett slag av gangen.